Siwatarana bansam bangkwana Siwatarana inayim bangkwana Idake ayoni bangkwana Siwatarana rabuwa ba mutuwa Yungkuwa rabun layla bansu niyo rabuwa Idake ayoni bangkwana Siwataranar buwa ba mutuwa ba Yan uwa rabaraina ban so miyo rabuwa Ashi sabu yana da dadi bankwana Siwataranar buwa ba mutuwa ba Yan uwa rabaraina ban so miyo rabuwa Ke zuciya za ta yi kunci Ki dauri ki zo ki sassauci Wata rana inda rairai zai baci Akashin so yake in zai lalace Waye za ya bar ruwa mai sanyi Insha in samu sauki cikin raina Ni da kai a yau ni ban kwana Sai wata rana rabuwa ba mutuwa ba Yan uwa rabin raina ban so ni yo rabuwa Mace ta gari yanda an kasanta Ban kwana In an ce ta yo sai ta yi ba ya ma Sai wata rana Mai ka ce da ni na kan kwatanta Ban kwana sauri nake in Sona shi ne ka daina bangkwana sai wata rana dan uwa na rabin raina Idan an ce zo za a saba Bangkwana so kice da ni sai wata rana In kin ce kin sati na ni Bangkwana kin tafi kin bar ni da ciwo cikin raina Siwatarana rabuwa ba mutuwa ba Yan uwa rabaraina ban so miyo rabuwa Na bar kiya zan da raina Siwatarana cewar baki Siwatarana Amma kamar ki ni ban mance wa Bangkwana yare koko da rana Siwatarana na sake fada Bangkwana Siwata rana rabin jikina Ni da kai a yau ni bangkwana Siwata rana rabuwa ba mutuwa ba Yan uwa rabin raina ban so ni yo rabuwa Ni da kai a yau ni bangkwana Siwata rana rabuwa ba mutuwa ba Yan uwa rabin raina ban so mi yo rabuwa Ni da kai babban rai na ban so miyo rabuwa.